دلم خار و خین از غم سیدان دندال و دندال تش وست من مای مردم سیدان بنگ زنه یو من دینی بای یو یل سوار سر پیچ بده بای با خدای جنگ سی خامه یا دستان به چوچا در سلام به زوینو زیدن پشت شونو تشنانه به جونو ای مردم یا دستان بچو چادر خان خوش بیدی آخه ای که دیده با دست نیان ای پیپومه نام غم سیدال خورم یا که علی دار ای دار و بیدار سی بخت علی دار علی دارم آرمون من یک سیغم سوز آمه بی مربد مبالا چه فاوا دلم خاره و خین از غم دورون سی شیر علی مردون سی شیر علی مردون جارگو بین دو مال بون کن ولا سردار بردن شو رسیم تیرون یو بی تیر و تشخانن ولا ببن سپرده قرب کن هی جارگو بین دو مال بون کن ولا سردار بردن شو رسیم تیرون یو بی تیر و تشخانن ولا ببن سپرده سردار بردم شو رسیم تیرون یو بی تیر و تشخانن ولا ببن سپرده